dođi, zaboravi. Nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Ispred mog prozora drvo divlje kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli?